إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بند رب إلى جتجو إمرار سبحانه وتعالى إذا بلنوا يا الله ألموا لألا بني في التالي من أقول لبن بني كلام الله فيوني مجينا وعلا كلام الله مجيني فيونا وعلا eden ceedi de tawdo ala subhanahu wa ta'ala kanko goto handi e rewede rewde Allah dum woni ko wadi nafoore wasde rewde Allah ko dum wadi torla ko dum wadi bonande kanko goto handi e rewede ala morindi dewal ngal eden ceedi Muhammad ni ko maccudo Allah ko nelado Allah nelal ngal o rokkano yo halan yimbe ngal o timmini no ngal gila e ngurna makko hay hunde o suudani hay hunde o moggani eɗen ñaagi yurmeede Allah e kisal Allah yo won e dow Muhammad wona yimɓe galle makko e kala ganduɗa e koreji makko rewndi e pelomaɓe moƴƴere ha yawmal qiyama. So ɗum ɓendi bandiraɓe, jomiraɗo subhanahu wa taala ne wiyamen e nder Qur'an, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila llahi wa amila salihan wa qala innani min almuslimin. Allah wi ala fo ɓurɗo moƴƴude meccal e gollal e aduna he ha footi e on noddowɓe yimɓe fewde Allah, gaare ndewe Allah, gaare juule, gaare koore, gaare jokke andam, gaare mbaɗe ko moƴƴi go pe ko boni. Allah wi ala fo jogiiɗo meccal moƴƴal ha footi e oɗon. Awa noddi yimɓe fewde golle moƴƴe, noddi yimɓe fewde rewde Allah. Golli golle moƴƴe yanti hen wi min hooram koye jebbilaniɓe Allah jeeyami. Eyi, jebbilanade Allah ko hedde less Allah, less diine Allah, ɗowanade Allah ko Allah wiya waɗa ko aɗa waɗa, ko Allah wiya woppu ko aɗa woppu. So ɗum ɓenni ganden bandiraɓe, jomiraɗo subhanahu wa taala, noddude fewde Allah yewtere men madañi ko kalɗen e nden hunde moƴƴere ko woni hen eno hani waɗirede e hono hani wirede. Ina anda hande ko wiyete dawa ko caɗele ne hen no fewi, gati kañum waɗi kon demal to natirte mais woɓɓe cikkata ko hayso ko palni giruɗa walla so dongiruɗa foof, tawa noon no hani waɗirede ni. Ɗum ɗon kadi sariyaji maɗañ ko kalɗen hen. Ibadallah, addawatu ila llahi wasilatu tathbitin wattizan, innaha addawatu ila lkabir almutaal ala ilmin wa basira. Jaaɓe Allah ganndi noddude fewde Allah, yimɓe noddirte yo gar ndewa Allah ko ha yimɓe pamodira, mati yimɓe ha mbawi famodirde hawru tan ko on nokku goto gaare pewen Allah. Ɗum tan wawi rendinde yimɓe, kala ko wona ɗum rendinta yimɓe. E ndewene Allah noon, diine Allah, deftere Allah, ɗum ɗon woni ko yimɓe mbawi hawrude. Ɗon miijante wona hunde, wona dawaji goɗɗi. Kañum waɗirte ko ha yimɓe tabita ndeeƴa ndewa Allah, mbaserewde ko wona Allah. Hunde nde kadi waɗi hen ko potodiral, waɗi hen ko misan no hanni waɗirede. Goho goho fo sa nodda fewde Allah taw ko ala ilmin wa basira, koto gandal e dow gandal e yenenede jomira subhanahu wa ta'ala wi muhammad e der qur'an qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani muhammad wi min de noddude himbe fewde allah de aw ko dum de woni meccalam dum woni lawo lambe noddude himbe fewde allah min e helbe caggalam fof e dow dalilu e kala ko kalanda himbe bangal allah wi ko allah wi ni kolla kala kolla e deftere allah gasi ay wata haran himbe ko ala deftere allah walla ko ala sunna annabi dum ko majjindi himbe wata haran himbe ko yewete dine taw hal tawana to allah iwi e do dalilu taw kan nabi sallallahu alaihi wasallam wi kanko herbe caggal makko foko non dinul islam o yahata caggal gandal holgal gandal gandal ko gandal allah gandal ko andudu dine allah ko dum woni gandal jomira subhanahu wa ta'ala ko tellini annabiji fo aya gadano ko yo jangu dinul islam ko dine jangde hako annabi jangata allah iqra bismi rabbik jangu inde jome e ko inde jome alladhi khalaq onno bani adam tagi leydi tagi asman tagi bani adam wadi han jangu inde allah sayora janga ko wana inde allah fuuri kala jangde ne janguda sa yiloraki hen allah majju yi a perdi e moli allah non jangeji hande no godi ala fo ko di ngari sona yo himbe majju tan ngo pedine allah ngo pe jangude arabere ngo pe demde janane ko nande hono di fo ko faddare dine allah bandira dine allah onon heferebe jom dole en jom avion aje en jom charuji en jom soldete mbadi hunde fon donki jurbe de do yidi hono wona 1 milliard dum so neddel gotel ari walla yimbo didon walla taton ganda hay batte bina paddo on dine dino rawa do mabbe be maya be gubbe dino o yara yeso jomirado wami garanti kanyum gaddi odo dine majjata li yuzhirahu ala dine kulli alle yimbe wobbe nan don kad kundude mabbe dem kon mabbe kuri mabbe tunwude lubde be biya paddoro dine allah ja yimbe julata korata na bada boneji ene be na paddo dine allah allahi wa yaaballahu illa an yutimma nura bi allah ko sali allah ko salato tan dino o ma yotto tan jom dole wawa jom fetel wawa jom avion ko ronkani ko dum non ma ala hen hay gotel yo dejjuna tay tekke mun mofo jom radu bi iqra jangu bismi rabbika inde jome dum woni allah inde allah neddo tan janga yo jangu inde allah jangdeji jangde l'islam dina hadani jangure jangde fuf non tawino wurtarma ko wadde ko boni walla kefiragal den nafatama den jangde ko torla mun buri hewde nafore mun joni kala ko bawda jangude jitoda hen allah hebi hen nafore so français janguda so anglais janguda so arab janguda ko bawda jangude fuf sa yiti hen allah dum hebi hen nafore kala jangdeji ni bawda jangude ta yitane hen allah andu ko mere hay hun nafatama ngura ngurnam ko ada huyi aduna he sama jomirado jabani sona o hoyna neddo jaaso mo rewani allah do leedi he dum jomira subhanahu wa ta'ala wi non non jiabe allah juldo fon jomira ko yo jangu yo noddu fewde dine allah ko non de wiya nodde fewde dine allah ngati jiabe allah wobbe na ngodi sa noddan be fewde dine allah tambe noddete fewde ganda e chaakane je ko be ngone mun ko هناك دعاة يريدون ان يجتالوك على الطريق بالباطل فان لم تدعهم الى الحق الذي تحمله دعوك الى الباطل وبنندري دولابي تويتن غندا نوداني به فيودو غونغا مون جوغيدا ميرانتير ديبن جوغيندا هم بنودورما جابي غومينا گيدن غاندودا نافاتا هايبات تورلامون بودي هادو نافورمون ko honno sano dani be gonga jogida be nodduma fenande be jogina illam taghzuhum bil haqq ghazawka bil batil sahabirani be gonga jogida o be kabirayma fenande be joginde illam ta'rid alayhim al haqq aradu alayka al batil sa arnane be gonga jogida o be ngarnde ma mere fenale jaraji be jogidi fi suratul baddum honno yaso gonga ni dum non jado allah fof hani bamtude وقل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره ودو ايه قران غوندو مايرد سوره يوسف دوم دو دي وني غاندا النبي جوني ميتشلام كوم بي نودي يمبه فيود الله دو دليل مين هيد بو تشغالام فو جود بو هيد بو تشغال النبي جو نودار يمبه كو فيود الله ايه باتو تيما جاري جيتاتي لا للدنيا ان هو او هو نع عصبه دون خزي او نفاق او خطل yimɓe noddata yimɓe ko fewde Allah, wona fewde aduna walla fewde koye mum walla fewde belade, ko ɗum ɗo welata kam ko ɗum ɗo tuyami gaare mbaɗen ɗum ɗo, walla partinagal leñam leñamagu aw usba duna khizi au nifaqin aw khabar. Dine Allah o innaha sirgun wa ikhlasun liman huwa yajzi wahdahu azza wa jal. Noddirta dine fewde Allah ko dow sirgu gonɗinde Allah e laɓɓinde fewde Allah, ko on woni joɓowo. ɗum noon jaaɓe Allah ganden anna al amal al daawiya kama huwa maalum maydanun wasi wa majalu taharriki fi bahrun la nihayata lah. noddudimɓe fewde Allah boowal mum no yaaji, nandani ɓamtoɓe gueɗe ganduɗa taassub walla partina leñam leñamako, ɗum ɗen hunde no faaɗi no ɓitti, woni ko yaaji ko noddudimɓe fewde Allah. ɗum noon ko maayo ganduɗa ala fongo, hoto ganduɗa kañum hoko dognata ɗum ataruhul ard, leydi ndi foof pinal ma noddo fewde Allah, ala foto donkata yaade, ala to donkata haalde, ala to kaaltan kadi yimɓe mbiya meeɗa nande nde ɗo hunde. dine l'islam guiɗi Allah addimo awo nokku fo e aduna he o honki, ala foto manki. mutlaqul ardi wa maydanuhu, an aɗa jogui hunde hay leydi ma andade, sa wi aɗa ɓamta nden hunde wona tampini hoore ma. noddu fewde Allah mutlaqul ardi wa maydanuhu l'insan, so ɗum ɓenni woni an ko ƴeewata tan ko bani adama, min gayri haddin la li lawnin wala li jinsin wala li luga. eyyi maydan ganduɗa boowal mum ina yaaji, hertigol ala hen ko oɗo couleur ɓeɗon tan noddanmi, walla ko oɗo ganduɗa dentité yimɓe waɓi ndi tan nodda, walla ko nanoɓe ngal ɗo ɗemgal tan ala. innaha jamaun wa taalifun ala sahati l'islam min gayri dahal, kañum boowal mum dine l'islam tan woni ɓamtata ɗo, walla deftere Allah nde woni ɓamtata ɗo, awo yimɓe fof keeda caggal ma, yimɓe fof jaɓan ma, waɗi ɗum ko deftere Allah. Allah waɗi yo yimɓe jiɗde waɗi e nder ɓernde yimɓe. ɗum wa sa ƴeewi mali ɗo jeyako e leyɗele ni, taw wiyete ganduɗa lahjaji kewani hen, gati sen ƴeewi mali joni sa lahjaji ko woni hen fof diwata nogas ƴemɗe walla noga so heewi, ɗum woni so heewi. tawi ɗe mbaɗama ni asli ɗe ndendinama, no wawi taw ina manka he ɗum ɗon, so ɗe mbaɗama détail noon no wawi no ɓuura hay nogas ɗe. leyɗele goɗɗe na aduna taw hen temedde joyyi ɗemgal, temedde joyyi lahjana hen. kono tawata yimɓeɓe ne kawri hunde watere ko deftere Allah nde. sa ɓami ɗo deftere Allah nde a darima nder wuuro he a janggui, sa bonni tan dañan mbiɗon wona dani. ɗum noon leƴƴi ɗi foof ɗo tan tawata leƴƴi ɗi foof ina kawridi kay ɗo ha sin, to jiɗɗa fo tan qur'ana na jangge, a tawan ganduɗa deftere Allah dine Allah ona nangue. ɗum noon wiide no faddo nden hunde yo taw ganduɗa duhol ma na tiiɗiɗi, sona ɗum taƴata ko guila e lawol. والعمل لهذه الساعة يحتاج إلى رسم خطط دقيقة، إلى دراسات متأنية، إلى نبذ للفوضوية ولو بحسن نية. فالارتجال والفوضى خلل ووحن وجهل واضطراب في التصور، لأن الأمة في حاجة ماسة إلى جيل مصلح. جنو عندك قول له لنرد لفعل الله كهون أنا قندر أين هاتو جنيا بلانو جموت يتوكا ديكو تشيود يتوكا هون جنغان حافي ابدين الإسلام على فوضى كبيرة فوضى urñade tan e wadde ko wiɗi ɗum jeyaka hen hayso anniyama mbiɗa kono moƴƴi. ɗum noon nde ko yaade no fukko go no wumpo go no yanaga awa ɗum ɗon jeyaka e dine l'islam. dine l'islam ko hunde ganduɗa foccinde fewde fonde yuɓɓude, awa kala ko wiyete majjere, ko wiyete ganduɗa ittiraba, ko wiyete ganduɗa ɗum ɗo foof jeyaka hen. kala ko jiyata ɗeguiɗe ko way noon andu, ɗum noon yimɓe katojinani nden hunde. dine l'islam hande hatojini koye leñol ha joni yimɓe duttito nangga e dine asli o, awa mbayno mbano hanke hiccankini. won dine l'islam julɓeɓe gollanta ko dine o. yumarisu khadmata l'insan bi arqa asalibi l'irada wa ltawjih jilun yatajawazu l'ashwaiya wa yakfur bilghawaiya wa yahtakimu ila haqaiqi lkitabi wassunna. yimɓe katojini hande ko yimɓe noddoɓe yimɓe fewde l'islam, taw ko gonga gonga, awa taw joguiɓe ganduɗa ikhlas, joguiɓe haala moƴƴa, joguiɓe ganduɗa jikkuji moƴƴi, yamiroɓe yimɓe ko moƴƴi, haɗoɓe yimɓe ko boni, ko ɗum woni ko yimɓe nanata, ko ɗum woni ko yimɓe nangata, wona ruttinoɓe yimɓe kay asrul jahiliya, walla duttinimɓe gueɗe bonɗe, taw jiya yimɓe ne ganduɗa no kaala haalaji bonɗi, juulata koorata, nodda yimɓe fewde gueɗe ɗe ganduɗa torla meh woni hen nafoore Allah heɗe mawli Allah. dine l'islam wi ko deftere Allah, wi ko sunna annabiyo sallallahu alayhi wa sallam. la ila alwahmi wala yansawi tatallau ila alsamaa annawaqfi al ard fala yajri wala alkhayal. jeyjaɓe Allah woɓe nan ton ko enam ina doga tan ina miijo ko miijoto ko, walla ko daara tan mbaɗa jogorani hebde ɗum e aduna he, walla ahlami koyɗi koyɗeɗe ko keɓata ɗum. wala yasmihu fi gayri ma, neɗɗo joom hakkille a wiyata aɗa yino e dow ganduɗa e dow jorndi, neɗɗo saɗa yino koye ndiyam ƴeewata kono wona e dow jorndi mbiya aɗa yino hen. wala yatiru bi gayri janah, a wiyata aɗa diwa tawa ala bibji ko joguiɗa haala, hoko kalta sa noddanimɓe fewde Allah hoko haala joguiɗa, so na yimbe ngarende be Allah Allah wi la khayra fi kathirin min najahum illa man amara bi sadaqa aw ma'rufin aw islahin bayna so dum so na dum don jogida jojin marsandi say goto hato jinani hen ngarende be Allah ngare nganduda nangge dine Allah ko dum do de woni ko yimbe nanata nangata ay ko hondani jom hakkilo ko ni ko nanana diwa ala bibje wa la yasbahu fil barri nganda ko honnon jom hakkille wiyata ki nganda ana wiyata joni hada yino ada yino ha joni do nganda e jere dum wonata sada yino ko der ma jahata wala yahrut fil bahri jom hakkille wiyata na jabba der mayo wala yabdur fil sakhr jom hakkille wiyata en dora der te nganda do kaaji kama yaqulu sahibu jailun nasr ko honnon jom hakkille ko honndani nangan nodde himbe fewde dine Allah wasa damtinda yuru men Allah wala yaqnud min rahmatillah lakinnahu ya'rifu hudud haqq qudrati ko do fo anda hakkato hakke dole mun e kattande mun to mbawi do fa ya'khudhu bil asbab wa yadrusu mashru'at al wasa'il nan jawa sababuji hono mbadam mi ha mi heba de do hunde hono mbadam mi ha be do ganda pama dine o ko dum do woni ko neddo han jogade projet ji mun e ko idi ndew nasara e der hunde he ko honnon sen jeewi dinul islam annabi sallallahu alaihi wasallam kanko woni nyamtinorgal woni gardi do woni almami lamma hajara ila almadina kharaj bi tariqatin madrusa munazzamatin ajiba yewna annabi ju firi madina ya madina de sa jeewi lawol makko gol ko hunde jangane tigi yubinaande ha feewi hon mun hawnaade fofa ala ittakhadha fiha kull alasbab mutawakkilan ala rabbi annabi wadi ko sabuji fo ha gasi caggal mun wakkile joomi ko jullu wiya ko yawada sabuji moddi dagiri so dum benni bakkilo da joomira subhanahu wa ta'ala ko Allah timminta Allah fa idha azamta sa filliti wadde hunde hankadi an kay war sabu sa filliti bakkilo da Allah joni ko Allah yaltinta hankadi nata ejo hunde joori jibinde ko Allah yaltinta du wadi sen jeewi annabi sallallahu alaihi wasallam dewena makko gotel gotel jeewna hade makko yaltude madina taw hono wadi awwalan الاتصال بالانصار الذي تمت من خلال بيعه العقبه الاولى النبي صلى الله عليه وسلم ادمكو فرد ياد مدينه وانا انصار انكو بنغارنو حجيرو مكه دو جوكنديري ماببي وواجيبه بنانغي دينو حاب نانغي ماببي باي وند سو ابي مبالا دينو ابي مبالامو دومونو غو فوف ثانيا بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب بن عمير الى الانصار ليقرئهم القران ويعلمهم الاسلام ويفقههم في دين الله gelal dimmen gel himbe himbe sappo jinu gidi arde iwde madina ganda ngari to makka do be jide annabi sallallahu alaihi wasallam aw o mo waji on sa o mo nata der hijjore he parce on sa min jogi hay jahilan ka galbe kijjanno kono so be ngari on sa no be kijjiranno ni fiawani ngari so be ngari be ngarato ko be keddori balli me e bangoro non suudu ka ba sanami jin ton ha he be biya Allah ala fo dewete do sona be do wombe do be don on sa annabi ju nelande pour yobe goppu on fikra e der do dido miijoji ina wajobe der dum be do ansare en ko be worbe sappu yu nangi hen dine l'islam on sa hunde fo suudete ko hono non caggal mun annabi ju nelle mabbe gorko no wi'a Mus'ab ibn Umair on ko makka najo naati dine l'islam na hebi cadele tampere umrade koreji mun annabi yamiru mo yoya o yaade ansare en ko be madina o jangina be dine l'islam o famna be qur'an o famna be dine Allah gidel dimmen gel ثالثا بيعه العقبه الثانيه التي هي شد للوثاق والعهد على النصره في المنشد والمكره والعسر ويسر بعد ان استوعب النبي صلى الله عليه وسلم درس الطائف قبل ذلك قيل تربين قد النبي فرد ياد مدينه كو وادي ونوند موسى بياد مدينه نابم جي هيتاند وند به غارتي دروني كو سابو ديدو به غونو به غارتي به غوني تشابان جي دي باود تو كدي النبي تينتين اها بيدون سومي اري اورو مبال دين الله اون ياري ياسو hajbe do tentude nganda aadi mabbe wallude dine l'islam annabi ju nange mabbe baya ebe balla dino ebe choftiyo ebe nganda ngamiyo e chadele yaajende fof wonno annabi sallallahu alaihi wasallam wonko yino ko ididum wonno o yihino daif tawo haldane mabbe hay hunde wonko wada ton wonko wiya ton dum wado jabaani yaade madina sona o nange mabbe dido aadiji o wada nganduda peje modje hono yarata ton taw wonno annabi sallallahu alaihi wasallam wonde Allah fodanimo kay ma wallu dina ma walla ma Allah addu walloobe dina o o jeewi non gure mawde fo buri badade makka ko daifo yihi ton purmel mo hebe ton walloobe be Allah fodi be Allah wadi benno jabburi muni feewani o piimo ngurte mun sugaabe ganda yonja yo banmo ko boni kanko sallallahu alaihi wasallam dum wadi madina to hade makko yaade madina o ha jono mo damini ko mo andi Allah addan walloobe hoto be giwrat non on sa o andani o nangi beedo ne ngari gongdi no nangi mabbe bay'a dum woni aadi e be balla mo tawi kay e balla dine on rabi'an amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mu'minina bil hijra hatta lam yabqa bi makkah illa mahbus aw maftun gelna be ko annabiji wande o yi madina ka be puddima hebde doole hakke chafan jidi galle ga naati li sallallahu alaihi gorko o yamiri julbe kay lobe wonbe to makka do be fuu be perbe jaha madina kango sallallahu alaihi wasallam o yi sona tan kay nangaado no habba parce on sa on nangube dino ina nangana kabba na ngudda ina pitulina jarabu yaaji mo ina mbada e mun en heddibe kala mo wada kanon kay yo fer yo suudum moyto seeta jam jam hucca madina gatton julli sallallahu fuddima hebde ton doole ko hondani himbe be nje خامسا استبقاء علي رضي الله عنه في مكة لحاجته إليه في تأدية الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولمهمة تأتي فيما بعد نكو جوابوكو عن النبي صلى الله عليه وسلم awa simbe bende gummina perana jahande o wi aliyu kay woto ya parce que o mo andi ko nangir aliyu nyande ummato o mo jahande ko aliyu jogori wadde don aliyu jogori haddade don parce que annabiju ko kolaado mo jogi desnde e kalifinde ha heewi yimbe heewana kalfinmo gede ko aliyu jogori halande gedde fo dum ko karje dum ko karje dum ko karje o rokkita joomun en e hunde wonne kadi ko nangir aliyu dum kadi na ara caggal joni gel jeego ben gel hada annabi sallallahu alaihi wasallam kadi yaade awo kadi wi Abu Bakr on kadi yo heddo don kadi ko on jogori wonde jaadido makko kanko dum woni ko dum sahaba heddibe fo peri kono Ali yo Abu Bakr ben kanyum don keddino jeedi ben gel kanko sallallahu alaihi wasallam kadi ummaake intizarul izni bil hijra afin sallallahu alaihi wasallam wa fadi kadi ha yamirore ala wonno yi kadi annabaabe Allah wobbe jehino taw ganda yamirore alaani yo pelama hen be nyinga hen jomira subhanahu wa ta'ala yo mun yo heddo don haande Allah yamiri mu yo fer fof ثامنا انعداد الرواحل ودفعها الى خريت من قبل ابي بكر وما وعدته الغار بعد ثلاث ليال كهن نجيل جاتبل كو النبي وادي بالان فيوني فيوجي حدا ماكو ياده تام و هبل غاندودا گاجي دي مبادتوده دوم ون دابيجي دي او ها جوني دي دوكا كادي غوركو غاندودو لاول غول نو فيوي غاندان اندي كارتينو فيوي بور سابو غوميما مكه دو اي بن جاها مدينه تا واي غوتو ييتا تاي بن جوغي لوبولي اي لابي تو بن ديوات تاوتو بن نانغودو be mbi on kay yo ya yo nangu dabeje de marade moftade wonde majje ton hakke balde be galde makko balde tati caggal hande kawrten damal wimbalo haa nokku manire tasi'an dhahabuhu sallallahu alayhi wa sallam ila bayt abi bakr fi ghayri waqtin ma'hud minhu wa talabahu min abi bakr ikhraj man 'indahu li yukhbirahu bi idhni al khuruj hatta qala abu bakr radiyallahu anhu innama hum ahluka ya rasulullah fa akhbarahu sallallahu alayhi wa sallam bi annahu qad udhina bil hijra ko honno kango sallallahu alayhi wa sallam ina jaye ko wadi on sa o yihi galle abu bakr nyalawma nange hore kello ko wawani yaltudo on sa saka yade galle abu bakr nde yottito Abu Bakr to kanko andaje mo filki hay goto anditama o yaltin wonbe dobe ha ganduda awa mi halama wonde won kabaru gardo yam on sa taw jomirado yamiri awa ha joni yo fer kanko annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr kambe jogori yadu ashiran taklif Ali radiyallahu anhu bil mabit fi firashihi sallallahu alaihi wasallam yawma ahaba bihi al mushrikuna liqtuluhu ta'miyatan alaihim gel sapko bengel ko Ali yo arlelo e place to lel tono do tigi andaduni makko he awata mushrikin en ngarna pilti gallo fo kan ngarni wardemo pour ha juno wumna gite ben walla ha juno majjina ben hobbe cikka kanko won don taw kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o yehi o yo Ali le don be cikka ko annabi ju leegi don hankade e pewji e be jogori yande makko habbe ngarbe taw ko Ali حادي عشر اتجاهه الى الجنوب المعاكس لطريق المدينه وذلك لتضليل المشركين ان جاءك هاوني بالامطو صبو غو النبي صلى الله عليه وسلم يالتي مكه دي قوم يا مدينه كانو النبي يالتي حوتشي كو باليري pourtant مدينه نون هيدي كو ساحل مكه جون نون pour ها جون دون فوك ماجينا بي تن هربي فام هربي دونكو اندودي او يالتي اون بانغ مع مكوثين في الغار ثلاثه جي كار هات تشغال ورب ناتي هير هبي غونتوم بالله تاتي ها واجب بين جيهن جيلي جيهن جيه نوكو فو غابي تيلي جورني ها غاندودا حكيلاج مونن فو هانكاد ندي غاندي كاي جيتا نمو غارتي جودي نين كامبي سيتا جام جام بي غومي بي جيه كو هونداني دوم دو فوكو بالانوجي او ندك دين الاسلام هوند فو هالاما كو بالان اي دو جوجري اي جوبودي واديرته ثاني عشر تكليف صاحبه أبي بكر لأسماء ابنته ذات النطاقين رضي الله عنها بنقل الزاد إلى الغار للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها سبوجي دون نون جيل النبي صلى الله عليه وسلم ويمر وند أبو بكر باري هنكر بلتر دي تيميكو جوغر بنانغور يولن جوند ويمر بنجل مكو ديول بيتنجل أسماء ko hon non o wiite zatul nitaqain annabi sallallahu alaihi wasallam jom dadi didi parce que kanko o do asma wiya yo heblambe ko wiete en jobaari ko ndew hebli jobaari o addi o wade sasaji didi o addi o wiijiti habbudu non o taji ganda o jogino wuti leppi o itti hen leppi didi o habbiri ha joni ganda da addi ha joni jobaari ni haato damal haare to kanko annabi sallama aw wa hajuna abu bakri bamu asma o wonde addini be jobaari mabbe ثالث عشر تكليف أخيها عبد الله بنقل المعلومات إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار أولا بأول إن جاهن كد سانغ النبي صلى الله عليه وسلم دي بنغون اندر حير تون دي ويمبالو حير دي بنجل أبو بكر توكسل ندون نبي عبد الله قوم بيا يو يا كالا كونني هفر بينا كالا تون أكو بفوجات تون يو عرو حال نبي قوتل كالا كبارو مواناني ومويتو يحر بيان جهو چاقل وروني حو يتو يوتون ومحال نبي نفو هفر بين دونكي أندود رابع عشر تكليف عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه بالمرور بغنمه مساء على الغار ليسقي النبي صلى الله عليه وسلم من لبن الغنم وليطمس آثار الأقدام التي ترد إلى الغار إن جاهن كري جلكو بيوجي واند غيناكو أبو بكر بيتر عامر بن فهيرة كالند أمي أفايا جفد يوارو حاجون ولا سوفايا أرد سبق لو yo aro wirtoto hayre do to damal to be gondo birna be kosam woro kabe non birdugal somo jofa kadi yo wad non ngad ndamirdi ko jahata ko ina momta kadi hay pele batti yimbe yo hobe huccobe tombe dum do foko to fere be donko diidude ko ni pamirten deka al hijra ko wiite fergo annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni tan dum do ko hen seetan ko ni wadiri falam mun ha gasi ni dido sabuuji fo nangi ha gasi ciagal mun wakile jomra subhanahu wa ta'ala عباد الله إن الهجرة أيها الإخوة أشبه بعملية احتشاد ومرحلة استنفار وقاعدة حماية أخذ فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب متوكلا على ربه قبل أن يعلن النفير وتدق ساعة الصفر كما يقال النبي صلى الله عليه وسلم سنجيو كوية فرق ما كنغو ويتن كنو بلا ميلتر ننغوان داه هون ألا كمان كيهني أو بيوجي هون فو بكبلي هون فو بيون فون فها قسي حنكد بكدي تن أرد إيا مراري ko honno dum won suyama kama la garo dum hawna kingati annabi sallallahu alaihi wasallam kama warada kon arde hadiseje o wi ganduda idha kharaja thalathatu fi safar idha kharaja thalathatu fi safar falyu'amiru ahaduhum annabi ene jiya yidde makko hun yo yubbu yo few woto heddo kay desordre fawda o wi hayso on jalti don jahay wayas on goni tato mbade goto wona chef ardo taw koy lesemer wara on keddordo himbe baba ya hatan gor fon hala ko wel wala ko wada ko dum gawta foto hunde fewata fewata كل هذا تعاليم منه صلى الله عليه وسلم للانضباط في شؤون الحياة من سفر وإقامة مع نبذ للفوضوية والارتجال والتخبط ولو حسنت منه النية وهنداني أن نبي جدهم دفوقان قتندين من يأنغون قوتم يأنغون درفياكم ينغورنا من حيث إلن دانو حيث إنجو ديما لك وحيث إنجو ديما ينغبوك لكو بيتهاجون فوضا دون يادهان كدهم ومبوتن أورنو annabi jaha dedo gede at-takhabbur yadana fukko na yana gana yanto yoga haysu ko anne mojjo bidan jogida rento jomira non wi mena qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana la tanima mun odo ne laado allah nyimtinorgal mojjal bihudahu ayyuha da'i ittadi huwa ibtaghi al-ukhra wa akhlis fi al-amal fahzim an-nas man law mata min zama la yaqbul war hatta ya'rifu mujabi allah ko hondani holla neddo annabi sallallahu alaihi wasallam ni wonno pala makko e diine he ni o hollir yimbe aw ko ni o addir dum won ko yimbe kaani jewde keeda ciagal makko no wadirindani so dum benni bandarabe man nantadiru an yusliha halana idha ma aflahna hono cikkita an fiyaako min hande na mojjata yi an goppido kaandon idoraade do e yimbe kaano ko rewde allah gona gotum nanga diine allah ko dum no rendinta yimbe abi haade diine islam arde jeewi no aduno o waano woni hen ko waawi wara sariya alan hay beedo heferebe seeda ko be jogi ko fof ko julbe be kocci dum eh ina anda dum don kala jangudo so taw mo anda wala bemdo wala gumdo wala mo gite mum kabba hay civilisation hande ko wiide tubu ko be nan jogi fof ko julbe kikko julbe be jiri jangde de ko julbe be jiri wadde kala suuji janga lise janga premier ana hay to mo jewi dum habdo ko julbe jira dum san jewi ibnu khaldun ibnu rusli an hay kambe heferebe be girri sonano julbe ni sonano l'islam kambe holno be bayanno hono be jogorno waade dum non hande so julbe julbe keba man bonnito do dinul islam na paddo do dinul islam na bada sabotage eden nyaagi allah yo allah hebbito en kono kawi do dinul islam fo ko allah hoyanata ko joomun ko hoyata dum sikki ala hen hoyan gila aduna ala ko hali lagar sa yi wada haba dinul islam a hoyi a jasi a nufli allah nawi ma less a wanta bamtaade ko honno kadi ko darata ko a wanta hebde ko jidda ko dinul islam o duubi ujunere o modo ano gardo a wanta do hay duubi nogas wala so heewi chapannay chapanjuy ala ko dimgel ma awwa ko wiyata en faddo do dinu ala ko waawi hen e jom doole ene jom jangdeji e mbaddi hen gindi dinul islam o yetti awa ɓe donki faddade ala ko haali kay mo ala hay hunde wawa hay hunde. Eɗen ñaagui jomira subhanahu wa taala yo Allah faabo, yo Allah heɓɓito en.